Stadshuset, visningsenheten Ingrid. Keep on rocking, 24/7 non-stop music. Hallå, hallå, Björn Granberg heter jag, hej. Hallå, hallå. Hej, du jobbar med Nobelfesten. Nej, men jag har lite hum om det. Du har det. Vad gäller det? Det är så att jag ska spela plattor på eftersläckningen. Jaha. Och, jag har med mig egna grejer, de sa att jag skulle ta egna burkar och sådär. Och då undrar jag bara om vi kan köra in på gården där. Till Nobelfesten? För det är många sådana grejer som jag behöver komma förbi. Om jag kan komma förbi och kolla, för jag måste kolla vad man kan rigga rökmaskinerna också. Men du, vad ska du ha rökmaskiner till? Det är till diskot efter festen. I Blåhallen? Mm. Alltså de har bokat mig för diskot efter festen och de vill ha liksom stora paketet. Och det med rök och det med, och sen är det förshowen också med ljus där. Och sen först är det helt svart i hela salen och man hör bara så här andning. Så har man en klocka så här, tick, tick, tick, tick. Och sen har man bara så här, get ready to pay. Ring in till expeditionen, jag kan ge dig deras telefonnummer så får du prata med dem istället. Jag har ingen aning om det här nämligen. Men du, ja? Jag tror inte att du kanske är rätt person att snacka med, va? Nej, det tror inte jag heller. Du, jag ringer och pratar med själva överkucken istället. Gör det du. Tack så mycket för hjälpen. Bra, tack. Hej.